الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين سورہ البقرہ اس کی شروع میں کئی ایک بحث ہے. پہلی بحث فضائل هذه السورة اس سورت کی فضیلت اور اس کی فضائل, اور دوسری بحث اسماء هذه السورة سورہ البقرہ کے نام, اور تیسری بحث وہ مقدمہ ہے کہ اس مقدمے میں چار چیزوں کا بیان ہے. تیسری بحث مقدمہ ہے اور اس مقدمے میں چار چیزوں سے بحث ہے, چار چیزوں کا ذکر ہے. پہلی چیز مناسبت, مناسبہ میم نون الف سین با اور تا, مناسبت ربط. اور دوسری بات مقصد السورة, مقصد السورة اس سورت کا مقصد اور اس کا موضوع. اور تیسری بات خلاصة السورة اس سورت کا خلاصہ اور اس کا حاصل. اور چوتھی بات امتیازات السورہ سورت کی خصوصیات, امتیازات السورہ, امتیازات السورہ یعنی اس سورت کی خصوصیات. یہ بات سورت کی آخر میں ہوگی. اور پانچویں بحث تحقیق الکلمات و فوائدها یا تفسیر الکلمات و فوائدها. آیت جو پڑھی جاتی ہے اس کی الفاظ کی تفسیر اور پھر اس کے فوائد, یہ پانچ باتیں ہوں گی. چار باتوں کا ذکر سورت کی شروع میں ہوگا, اور سورت کی جو خصوصیات ہے اس کا ذکر سورت کے خاتمے پر ہوگا انشاءاللہ. پہلی بحث وہ فضائل السورة, سورہ البقرہ کے فضائل. سورہ البقرہ کے بہت سارے فضائل احادیث میں, کتب تفسیر اگر آپ دیکھیں, تفسیر ابن کثیر, تفسیر قرطبی, تفسیر در المنصور وغیرہ, ان تفسیروں میں کافی فضائل وارد ہوا ہے اس صورت کے متعلق. مفسرین نے فضائل جمع کیا احادیثی اور سلف کے اقوال سے. پہلی فضیلت مسلم کی روایت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, اللہ کے رسول کو یہ کہتے ہوئے میں نے سنا ہے کہ اقرا القرآن فانه یجیء یوم القیامت شفیعا لاصحابہ, تم قرآن کی تلاوت کیا کرو، اس لیے کہ یہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارش کرے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اقرأوا الزہراوین، دو روشن سورتوں کی تلاوت کیا کرو۔ زہرا روشنی کو کہتے ہیں، چمک، نور۔ اقرأ الزہراوین، تم دو چمکنے والی سورتوں کی تلاوت کیا کرو۔ البقرہ و آل عمران، وہ روشن سورت اور چمکنے والی سورت کون سی ہیں؟ سورہ البقرہ اور سورت آل عمران۔ فائدہ کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ دونوں سورتیں آئیں گی قیامت کے دن۔ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، دو بادلوں کی شکل میں۔ او غَيَايَتَانِ، یا دو سایابان کی شکل میں، چھتری جس کو کہتے ہیں، سایابان، دو سایابان کی شکل میں۔ او كأنهما فرقان من طير صواف، یا پرندوں کی دو گروہوں کی شکل میں آئیں گی۔ تحاجان عن صاحبهما، اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے یہ دفاع کریں گی۔ یہ سورہ البقرہ اور سورت آل عمران آئیں گی قیامت کے دن، دو بادلوں کی شکل میں، یا دو سایابان کی شکل میں، یا دو پرندوں کی گروہوں کی شکل میں، اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے دفاع کریں گی۔ اقرأوا سورۃ البقرہ، پھر آپ نے کہا کہ تم سورہ البقرہ کثرت سے پڑھ لیا کرو۔ فإن أخذها بركة، اس لیے کہ اس سورت کو لینا، انہیں حاصل کرنا، یہ برکت کا سبب ہے۔ وتركها حسرة، اور اس سورت کو نہ پڑھنا، اس کو چھوڑ دینا، یہ حسرت اور ندامت کا سبب ہے۔ ولا يستطيعها البطلة، اور شریر لوگو اس سورت سے مقابلہ نہیں کر سکتے، شریر لوگو اس سورت سے مقابلہ نہیں کر سکتے، مطلب یہ کہ جادوگر، یہ نجومی تعویذگر اور شیاطین اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مطلب یہ کہ جو شخص یہ سورت پڑھتا ہو تو اس پر سحر کا اثر نہیں ہوگا، اور سرکش شیاطین کا جو ہے نا تسلط نہیں ہوگا۔ یہی ایک فضیلت اس سورت کے لیے کافی ہے اگر بندہ اس پر غور کریں۔ آپ نے تین مرتبہ ایک ہی حدیث میں اس سورت کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ پہلی بار کل قرآن کی ضمن میں آپ نے فرمایا کہ اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ، تو کل قرآن کی ضمن میں سورہ البقرہ کا ذکر ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اقرأ الزہراوین، دو چمکنے والے سورتوں کو پڑھ لیا کرو۔ پھر سورہ البقرہ کا ذکر ہوا، اور پھر آخر میں آپ نے علی وجہ الخصوص خاص طور پر پھر اس سورت کا نام لے کر آپ نے فرمایا کہ اقرأ سورۃ البقرہ، سورہ البقرہ کی تلاوت کیا کرو۔ اس کو لینا برکت کا سبب ہے، چھوڑ دینا یعنی نہ پڑھنا، اس کی الفاظ کو یا اس کی تفسیر کو نہ پڑھنا، یہ حسرت کا سبب ہے، اور جادوگر اسے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی علم کے متعلق آپ نے فرمایا کہ من اخذ السبع الاول فهو حبر، من اخذ السبع الاول فهو حبر، جس نے ابتدائی سات سورتوں کا علم سیکھا اور تفسیر، بس وہ حبر ہے، بہت بڑا عالم دین ہے۔ ابتدائی سات لمبی جو سورتیں ہیں، سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء، سورۃ مائدہ اور سورۃ انعام اور سورۃ اعراف، سورۃ انفال، تو سورۃ انفال اور سورۃ توبہ کو کچھ علماء ایک سورۃ شمار کرتے ہیں۔ تو جس نے ان کا علم سیکھ لیا، ان کی تفسیر کی سمجھ آ گئی، فہو حبر، وہ بہت بڑا عالم ہے۔ حبر متبحر عالم کو کہتے ہیں، بحر کی طرح جس کے پاس علم ہو، بحر ہے علم کا وہ بندہ. تو یہ صحیح حدیث مسند احمد کی، تو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ سورہ البقرہ اور ابتدائی جو سات سورتیں ہیں ان میں بڑا عمق ہے، اس میں گہرائی ہے، اور اس کی تفسیر اس حد تک نہیں ہے جس حد تک مروجہ دورہ تفسیر اور دورہ قرآن میں لوگ بیان کرتے ہیں. اور اس حدیث کی پیش نظر ہم نے اپنے نصاب میں ابتدائی سات سورتوں کو شامل کیا ہے اس حدیث کی پیش نظر، ایسے اٹکل ہم نے یہ انتخاب نہیں کیا ہے. نبی علیہ السلام کی اس حدیث کی روح سے ہم نے یہ انتخاب کیا کہ پہلے سال میں یہی سات سورتوں کی تفسیر ہوگی علیہ السلام. تیسری فضیلت، ترمذی کی ایک روایت ہے، اس کی سند میں تھوڑی سی کمزوری ہے، مقال ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو ایک جماعت کا امیر بنایا آپ نے، اس وجہ سے کہ اس کو سورہ البقرہ یاد تھی زبانی. تو آپ نے فرمایا کہ فذهب فانت امیرهم، اس جماعت کا امیر آپ ہوں گی، اس لیے کہ آپ کو سورہ البقرہ کے متعلق علم ہے. تو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور جب اسلامی حکومت اور خلافت ہو، تو جو بڑے ہیں وزیر صدر وغیرہ، ان کا انتخاب کیا جائے گا علم کی بنیاد پر، جو سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوگا شریعت کے متعلق اس کو حکومت دی جائے گی، اس لیے کہ وہ بہتر حکومت کر سکتا ہے، اس کو عوام کی مصلحت اور خیر کے متعلق، اور اسی طرح جو ڈپلوماسی ہے، کفار سے جو روابط ہے اور ان سے جو تعلق ہے کس حد تک ہونے چاہیے، ان تمام چیزوں کے متعلق علماء کو علم ہے. یہ جہال کو حکم نہیں ہے جس جن لوگوں کی اس دور میں حکومت دی گئی ہے. البتہ اس دور میں اہل علم کو حکومت نہیں ملتی، اس لیے کہ عوام میں خیر نہیں ہے. کما تکونون یکون امراؤکم، جس طرح کے عوام ہوں گی اسی طرح کا حاکم ہوگا. عوام میں اگر خیر پیدا ہوگی تو پھر حاکم بھی صحیح لوگ بنیں گے. جب تک عوام اپنے عمل میں تبدیلی نہیں لائے گی، جلوس نکالنے سے، احتجاج کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. یہ صرف ایک کفار کا رسم اور طریقہ ہے مسلمانوں کے جذبات کو دبانے کے لیے، کہ بس سڑکوں میں نکلتے ہیں، شور مچاتے ہیں، اس سے تبدیلی نہیں آتی. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کوئی قوم اپنے اندر تبدیلی نہیں لاتی تو اللہ عز و جل ان کے حالت میں تبدیلی نہیں لائیں گے. اور تیسری فضیلت اس صورت کی یہ ہے، مسلم کی روایت اور مسند احمد میں بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، تم اپنی گھروں کو مقبرہ نہ بنایا کرو. فإن الشیطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہو. جس گھر میں سورہ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہو، شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے، دور بھاگتا ہے، اس میں داخل نہیں ہوتا. شیطان سے مراد وہ سرکش شیاطین ہے، سرکش جو شیاطین ہے جن، وہ ایسے گھروں میں داخل نہیں ہوتے ہیں جس میں سورہ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہو. کتنی اچھی وصیت اور اچھی بات ہے، بندہ اگر صرف اسی پر عمل کرے تو تمام جو اس دور میں لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے کہ کسی پر جادو ہے، کسی پر جین ہے، کوئی پاگل ہے، کوئی دیوانہ ہے، تو اگر یہ سورہ البقرہ پڑھنا شروع کریں تو یہ تمام مشکلاتیں ختم ہو جائیں گی. اللہ کے رسول کی صحیح حدیث مسلم کی روایت اور مسند احمد کی روایت، شیاطین کا ہمیشہ تعلق نجاست سے ہے. جن لوگوں میں نجاست ہے، جن گھروں میں نجاست ہے، وہاں پہ اکثر شیاطین کا آنا جانا ہوتا ہے. نجاست سے مراد عقیدوی نجاست، عملی نجاست، یہ شرک اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر معصیت نجاست ہے، ہر گناہ نجاست ہے. فاجتنبوا الرجس من الاوثان، اللہ نے شرک کو پلید کہا ہے، نجس کہا ہے. تو ہر گناہ نجاست ہے، گھروں میں ٹی وی ہے، فلم ہے، ڈرامے ہیں، اور آج کل یہ نیٹ ہے، اس کے اندر کوئی بھی چیز کھول دیں تو اس میں بے حیائی ہے. تو بے حیائی دیکھتے ہیں لوگ، اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو الگ الگ کمرہ دیتے ہیں، اور ان کے لیے جو ہے نا فحاشی کی تمام اسباب کو فراہم کرتے ہیں. جوان بیٹی ہے, 18-19-20 سال اس کی عمر ہے, کمرے میں جاتی ہے اکیلے کمرے میں اکیلی خود ہوتی ہے تنہا, بس 10 بجے اس میں داخل ہوتی ہے, صبح 8 بجے کو نکلتی ہے. پوری رات وہاں پہ کیا کرتی رہی ہے اللہ کو بہتر پتہ ہے کیا کرتی رہی ہے. اور بیٹوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے, اور والدین آرام سے سکون کے ساتھ سو رہے ہوتے ہیں. افسوس ہوتا ہے ایسے والدین پر, فحاشی کے اسباب کو فراہم کرنے کے بعد پھر ان کو سکون کی نیند آتی ہے, اور پھر ہر دن جو ہے نا پھر مشکلات کی شکایت ہے کہ جادو ہوا ہے, جن ہے, جو ہے نا برکت نہیں ہے زندگی میں, ٹینشن ہے, ہمیشہ پریشانی ہے. اللہ کی معصیت کو چھوڑ دو, یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی. نجاست سے شیطان کا بڑا گہرا تعلق ہے, ظاہری نجاست اور معنوی نجاست. ظاہری نجاست جیسے واش روم وغیرہ ہے, اس کا شیاطین کا اکثر جو جگہ ہے, رہنے کی جو جگہ ہے وہ واش روم ہے. اب انگریز نے ہمارے مسلمانوں کو یہ کلچر اور تہذیب دیا کہ واش روم اپنی اس نشیمن گھر میں بنانا ہے, جس کمرے میں آپ رہیں گے اسی کے اندر واش روم ہونے چاہیے. کتنا بڑا کیل کیلا ہے انگریز نے ہمارے ساتھ. اکثر جتنے بھی اچھے لوگ ہیں, اچھی فیملی ہے, اچھے گھرانے کے لوگ ہیں, اس میں جائیں تو بڑا شاندار واش روم بنایا ہوا اور کمرے کے اندر بنایا ہوا ہے. اس حال میں کہ انسان اگر اپنی فطرت سے رجوع کرے تو کمرے کے اندر واش روم بنانا خود فطرت کے خلاف ہے. تو شیطان کا اپنے گھر بنا دیا, اس کا ٹھکانہ اپنے گھر کے اندر ہی بنایا, تو پھر شکایت کیوں کرتے ہو؟ اب اس کو تم مرضی جو ٹیلیں لگاؤ, جو مرضی اس میں خرچہ کر لو, بس شیطان کے رہنے کی جگہ کو آپ اچھی بنا رہے ہیں. بس کئی لاکھ روپے صرف لوگ واش روم میں لگاتے ہیں. بیعقلی ہے یہ سب, اگر چلو اس کو عقل مندی سمجھتے ہیں, ہمارے عقل میں یہ بیعقلی, ہماری سوچ میں, شریعت کی سوچ اور شریعت کی روشنی میں. تو یہ نجاست سے شیطان کا بڑا گہرا تعلق ہے. ان چیزوں سے گریز کر لیں تو شیاطین نہیں آئیں گی. اسی طرح سورہ البقرہ کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکل شیء سنام و سنام القرآن البقرہ, یا سورۃ البقرہ. ہر چیز کا ایک کوہان ہوتا ہے, کوہان جیسے اونٹ کی کوہان ہے. سنام اصل اونچی جگہ کو کہتے ہیں, تو اونٹ کے کوہان کو بھی سنام کہا جاتا ہے عربیت میں, اس لیے کہ اونچا ہے. ہر چیز کا ایک کوہان ہوتا ہے, اور قرآن کریم کا جو کوہان ہے, قرآن میں جو سب سے اعلیٰ جو مقام ہے وہ سورۃ البقرہ ہے. بہت بڑی فضیلت ہے یہ بھی سورت کی. اسی طرح ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے ابن حبان میں اور صحیح الترغیب و ترہیب میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سورہ البقرہ کی تلاوت کی رات میں, تو 3 راتوں تک اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا. اگر کسی نے سورہ البقرہ کی تلاوت کی رات کو, رات میں اس نے تلاوت کی, تو 3 راتیں اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا, اس کا داخلہ بند ہوتا ہے. اور جس نے دن میں اس سورت کی تلاوت کی, تو 3 دن تک اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا. یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے. اسی طرح یہ ابن عبدالبر کی کتاب ہے الاستعیاب فی معرفت الاصحاب, اس میں واقعہ لکھا ہے لبید ابن ربیعہ. لبید ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ یہ ایک صحابی رسول ہے اور شاعر ہے, شاعر تھے جاہلیت کے زمانے میں. ان کی کل عمر 154 سال ہے, رحمک اللہ. تو وہ کہتے ہیں, ان کے متعلق لکھا ہے لبید ابن ربیعہ کہ یہ جاہلیت کے زمانے میں شعر پڑھا کرتے تھے. یہ مدارس میں کتاب پڑھائی جاتی ہے عربی ادب کے متعلق, سبع معلقہ اس کو کہتے ہیں, اس میں 7 قصیدے ہیں, ان میں سے ایک قصیدہ انہی کی ہے لبید ابن ربیعہ کی, ہم نے پڑھی ہوئی ہے وہ. تو لبید ابن ربیعہ سے ایک دن عمر ابن خطاب کہنے لگے کہ مجھے آپ کچھ اشعار پڑھ کر کے سنائیں. تو لبید ابن ربیعہ نے سورہ البقرہ کی تلاوت شروع کی, تو عمر ابن خطاب کہنے لگے کہ میں نے آپ کو کہا کہ آپ شعر مجھے سنائیں, قرآن سنانے کا میں نے آپ سے مطالبہ نہیں کیا. تو لبید ابن ربیعہ کہنے لگے کہ ما کنت لأقول شعرا بعد ان علمني الله البقره وال عمران، جب اللہ نے مجھے سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران کی تعلیم دی ہے تو میں اس کے بعد شعر نہیں پڑھا کروں گا، انہی کی تلاوت کیا کروں گا. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ قد ابدلنی اللہ تعالی بہ البقرہ، اشعار کے مقابل میں اللہ نے مجھے سورہ البقرہ دی ہے، اس لیے میں شعر نہیں پڑھتا، یہی سورہ البقرہ کی تلاوت کیا کرتا ہوں. تو عمر بن خطاب کو ان کی بات اتنی اچھی لگی کہ ان کی تنخواہ میں 500 درہم اضافہ کیا. صحابہ اکرام کو بیت المال سے تنخواہ ملتی تھی، اور اسلامی خلافت کی یہی خوبی ہے کہ عوام کی تنخواہ ہوتی ہے، جن کے پاس کاروبار نہیں ہوتا یا ان کی زندگی میں مشکلات ہیں تو ان کو تنخواہ دی جاتی ہے. تو ان کی تنخواہ میں 500 اضافہ کیا ہے ان کی اس خوبی کی وجہ سے. اور ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کتاب الروح میں کہ سورہ البقرہ میں 15 مثالیں ہیں. قرآن کریم کی جو اصل علوم ہے وہ قرآنی امثلہ میں ہے، قرآنی مثالوں میں ہے. تو ابن قیم کہتے ہیں کہ سورہ البقرہ میں 15 مثالیں ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے سورہ البقرہ کی تفسیر میں 8 سال گزار دیا ہے، 8 سال، 8 سال اس کی تفسیر سیکھتے رہے، 8 سال میں جا کر کے اس کی تفسیر مکمل کر لی ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے، یہ روایت مأطاء امام مالک میں بھی ہے اور امام سیوطی کی کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن اس میں بھی روایت ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 12 سالوں میں اس کی تفسیر سیکھ لی تھی، 12 سالوں میں، 12 سال تک سورہ البقرہ کی تفسیر پڑھتے رہے اور سیکھتے رہے، 12 سالوں میں جا کر کے اس کی تفسیر مکمل کر لی ہے. بیحقی کی شعب الایمان میں یہ روایت اور قرطبی نے ان سے نقل کیا ہے. شقیق ابن سلمہ رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حج کے موسم میں، حج کے موسم میں عبداللہ ابن عباس نے سورہ البقرہ پڑھنا شروع کیا اور ساتھ ساتھ اس کی تفسیر بیان کر رہے تھے. تو شقیق ابن سلمہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا کہ لو سمعت هذا الدیلم لأسلمت. دیلم ایک مقام، ایک جگہ کا نام ہے. ایک شخص کہنے لگے کہ اگر دیلم میں رہنے والے کافر سورہ البقرہ کی یہ تفسیر ابن عباس کی زبان سے سن لیں تو ضرور مسلمان ہو جائیں گے. تو بس اس دور میں لکھنے کی عادت کم تھی، اگر عبداللہ ابن عباس کوئی تفسیر ہی لکھ لیتے سورہ البقرہ کی تو پھر ہمارے لیے بڑا فائدہ ہوتا اس میں. ایسی تفسیر کی ہے کہ اگر کفار سنتے تو بھی مسلمان ہو جاتے. ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا اپنی تفسیر میں کہ سورہ البقرہ میں 1000 اوامر ہے، 1000 امر ہے اور 1000 نہیں ہے، اور 1000 جملہ خبریہ ہے، 1000 اللہ کی خبریں ہیں جو اللہ نے ہمیں خبر دی ہے. اور قرطبی نے بھی اضافہ کیا کہ اس میں 1000 احکام بھی ہیں. شاہ عبدالعزیز الدہلوی لکھتے ہیں تفسیر فتح العزیز میں کہ اس آیت میں، اس صورت میں 500 ظاہری احکام ہیں، 500 ظاہری احکام ہیں، اور صرف آیت الدین اس صورت کی آخر میں جو ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى، اس میں تو ہم بتائیں گے انشاءاللہ کہ اس میں 25 احکام ہیں. ایک آیت کے اندر 25 احکامات کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے. تو اس طرح کی آپ کتب تفسیر کی طرف اگر مراجعہ کریں، رجوع کریں، دیکھیں تو بہت سارے فضائل ہے اس صورت کی. تو فضائل بیان کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ٹائم پاس کرنا نہیں ہوتا. فضائل بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ طالب علم کو راغب کرنا ہے، اس کو توجہ دلانا ہے، اس کی رغبت میں اضافہ کرنا ہے کہ اس صورت کو غور سے پڑھنا ہے. یہ کوئی معمولی صورت نہیں ہے، بہت بڑی صورت ہے. تو انسان میں چونکہ لالچ ہوتی ہے تو جب تک کسی چیز کی فوائد، اس کے ثمرات کے متعلق انسان کو علم نہ ہو تو انسان اس سے دلچسپی نہیں رہتا. تو راغب کرنے کے خاطر اور ترغیب دلانے کے خاطر اور اس کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے خاطر فضائل کا بیان کیا جاتا ہے. میں تو کوئی شاعر نہیں ہوں، خطیب، کیسے فضائل بیان کرتے رہوں اور آگے سے لوگ سبحان اللہ کہیں. دوسری بحث اسماء ہذہ سورہ، سورہ البقرہ کے نام، سورہ البقرہ کے بہت سارے نام ہیں لیکن چند ایک ناموں کا ذکر احادیث کے اندر ہے. پہلا نام، یہی مشہور نام، سورۃ البقرہ، وہ سورۃ جس میں گائے کی واقعے کا تذکرہ ہے. جمہور اہل علم کا موقف یہی ہے کہ اس کو سورہ البقرہ کہنا جائز ہے، اس لیے کہ صحیح حدیث مسلم کی روایت ابھی جو میں نے ذکر کیا سورۃ کے فضائل میں، اللہ کے رسول نے خود اس کو سورۃ البقرہ کہا، اقرأوا سورۃ البقرہ. تو سورہ البقرہ اس کے نام میں سے ایک نام ہے. کچھ لوگوں کا موقف یہ تھا، جیسے حجاج ابن یوسف، اور اس سے ایک ضعیف روایت ہے، اس میں یہ کہ تم ایسا کہا کرو کہ السورۃ التی تذکر فیہا البقرہ، وہ سورۃ جس میں بقرے کا ذکر کیا جاتا ہے، تذکرہ کیا جاتا ہے، سورہ البقرہ نہ کہا کرو. یہ روایت ضعیف ہے. تو میں نے جو شروع میں کہا تھا کہ فقہ تفسیر ہوگی ہمارے درس میں، تو مطلب یہی ہے کہ غلط باتوں کی نشاندہی ہوگی. اب آپ نے کوئی تفسیر کھول دی ہے، اس میں یہ روایت درج ہے کہ سورہ البقرہ کو سورہ البقرہ نہیں کہنے چاہیے، بلکہ یہ کہنے چاہیے کہ وہ سورۃ جس میں بقرہ کا تذکرہ ہے. تو آپ نے تفسیر پڑھی ہوگی، فوراً آپ کو بات یاد آئے گی کہ ہم نے سن لیا تھا کہ یہ روایت ضعیف ہے، اور مسلم کی صحیح روایت میں آپ نے اس کو سورہ البقرہ کہا ہے. تو یہ پہلا، دوسرا جو موقف ہے یہ غلط ہے، سورہ البقرہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہم نے ادب اللہ کے رسول سے سیکھنا ہے، تو اللہ کے رسول نے جب اس کو سورہ البقرہ کہا تو اس میں کوئی بے ادبی نہیں ہے، یہ عینی ادب ہے. ادب ہم اللہ کے رسول سے ہی سیکھتے ہیں، اور اللہ کے رسول سے ہم زیادہ مؤدب نہیں بن سکتے. اور دوسری بات یہ کہ سورتوں کا جو نام ہے اس میں بھی بہت سارے حکمتیں ہیں. کبھی سورت کا جو موضوع ہے وہی سورت کا نام ہے، جو نام ہے وہی اس سورت کا موضوع ہے، اور کبھی یہ کہ اس سورت میں اس نام کی طرف بہت سارے اشارات ہیں. وہ جو نام رکھا گیا ہے سورت کا، اس واقعے میں بہت سارے حکمت ہے اور بہت سارے جو ہے نا باریکات ہیں، سوچنے سے پتہ چل جاتا ہے. جیسے اس سورت کا نام سورت البقرہ ہے، وہ جس میں بقرے کا تذکرہ ہے، تو وہاں پہ آپ جائیں دیکھیں، جب وہاں پہ تفسیر میں ہم پہنچیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں کتنی باریکات ہیں، کہ بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے گائے کی ذبح کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے ذبح کیا کافی اصرار کے بعد، پھر اس سے جو ہے نا اس کا گوشت مردے کے بدن سے لگایا تو مردہ زندہ ہوا، اور اس نے پھر اپنے قاتل کے متعلق بتلا دیا. تو اس میں کتنی حکم ہے، اسرار اور فوائد ہے، کہ ایمان بالبعث ثابت ہوا کہ اللہ رب العزت دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے. بنی اسرائیل کی ضد، ان کی عناد اور ان کی کفر کے بارے میں پتہ چلا ہے، اور بھی بہت سارے باتیں ہیں اس میں. دوسرا نام، سورۃ فسطاط القرآن. فسطاط، فا سین دو طا، طا الف پھر طا، فسطاط القرآن. فسطاط کا معنی ہوتا ہے خیمہ، قرآن کریم کا سب سے بڑا خیمہ. چونکہ یہ بہت سارے جو ہے نا وہ بڑے بڑے مضامین پر مشتمل صورت ہے، اس میں عقائد، اعمال، معاملات، احکام، اسی طرح سیاست ہے، جہاد ہے، یہودیوں کے بہت سارے عیوب کا تذکرہ ہے. تو اس لیے اس کو سورۃ فسطاط القرآن، قرآن کریم کا خیمہ اس کو کہا جاتا ہے. تیسرا نام، سورۃ سینام القرآن، قرآن کریم کی کوہان. چونکہ یہ اعلیٰ اور اہم مضامین پر مشتمل صورت ہے تو اس کو سینام القرآن کہا گیا ہے حدیث میں، لکل شیء سینام و سینام القرآن سورۃ البقرہ. اور چوتھا نام، سورۃ الزہرا. اسی فضائل میں ابھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ اقرا الزہراوین، دو چمکنے والے سورتوں کی تلاوت کیا کرو. سلام. تو زہراوین تثنیہ ہے زہرا کی، تو اس کو سورۃ الزہرا، چمکنے والی سورت. اور کچھ، یہ تو تین نام احادیث میں ذکر ہے، چار نام، اور ایک نام اور بھی مفسرین بتلاتے ہیں سورۃ الف لام میم، جیسے کشاف میں زمخشری نے ذکر کیا ہے سورۃ الف لام میم. سورت کے سبب نزول کے متعلق بات ہوئی تھی، تو ہمارے چوتھی تیسری بحث ہوگی وہ سورت کے ربط اور مناسبت، سورہ البقرہ کی مناسبت اپنے ماقبل سے. یہ سورتوں کی مناسبت یہ بھی علوم القرآن میں سے ہے، قرآن کریم کی علوم میں سے ایک علم ہے. علوم القرآن کے نام سے کتابیں لکھی گئی ہے، اس میں آپ دیکھیں تو قرآن میں بہت سارے علوم ہیں، تو قرآنی علوم میں سے ایک علم علم المناسبہ، مناسبت کی پہچان. مناسبت بیان کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بیان و حکمت ترتیب، اس ترتیب کی حکمت کو جاننا. یہ جو ترتیب دی ہے صحابہ اکرام نے کہ پہلے سورہ الفاتحہ ہے، پھر البقرہ ہے، پھر آل عمران ہے، تو ایک علم کے مطابق اور ایک حکمت کے تحت ہی ترتیب دی ہے صحابہ اکرام نے. تو اس حکمت، اس ترتیب کی حکمت کو آپ کیسے پہچانیں گی؟ ربط اور مناسبت جاننے سے. جب آپ کو پتہ ہوگا کہ سورہ البقرہ کی کیا مناسبت ہے سورہ الفاتحہ سے، سورہ آل عمران کی کیا مناسبت ہے سورۃ البقرہ سے، تو آپ کو علم ہوگا کہ اس میں یہ حکمت ہے، اس حکمت کے پیش نظر صحابہ اکرام نے ترتیب دی ہے. مناسبت کی تین قسمیں ہیں، ایک مناسبت السورۃ بالسورۃ، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ مناسبت السور، مناسبت السور، سورتوں کی جمع سور ہے. سور میں اب چھٹی تا نہیں لکھیں گے، الف لام سین واو اور را لکھیں گے، مناسبت السور، سورتوں کی آپس میں مناسبت. یہ بھی اہم ہے، ضروری ہے، اس میں بھی بہت سارے فوائد ہیں، بیان کرنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا. دوسری مناسبت وہ مناسبت الآیات ہے، مناسبت الآیات، ایک آیت کی دوسرے آیت کے ساتھ کیا مناسبت ہے، یہ بہت ضروری ہے. یہ جو مناسبت ہے، مناسبت الآیات بالآیا، یہ بہت ضروری ہے. بہت کم لوگ ہیں جو اس چیز کو سمجھتے ہوں، کم ایسا اہل علم ہے جو آیاتوں کی مناسبت کو جانتے ہوں. آیات کی مناسبت کو جاننے سے بہت سارے علوم انسان کو ملتا ہے، بہت سارے فوائد ملتا ہے. اسی قرآن کریم بے مناسبت کتاب نہیں ہے، بے ربط کتاب نہیں ہے. اب دیکھیں کوئی بندہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کے تقریر کرنا شروع کرے اور اس کی ایک بات کی دوسری بات کے ساتھ کوئی مناسبت نہ ہو، ایک مشرق سے بات کر لے، ایک مغرب سے بات کر لے، ایک توحید کے متعلق بات کر لے، پھر جا کر کے سیاست کی بات کر لے، تو آپ بور ہو جائیں گے اور آپ یہی فیصلہ کریں گے کہ یہ بیان کرنے والا شخص بے علم انسان ہے. تو یہ جو صورتیں ہیں قرآن کریم کی، اللہ رب العزت کی تقاریر ہے، تو اللہ کی تقریر میں، اللہ کی گفتگو میں مناسبت ہوتی ہے. اور تیسری مناسبت وہ مناسبت الآیت بموضوع السورہ، آیت کی کیا مناسبت ہے سورت کے موضوع کے ساتھ، وہ جو سورت کا موضوع ہے، سورت کا جو مقصد ہے، اس آیت کی کیا مناسبت ہے اس موضوع کے ساتھ. بموضوع السورہ، اس میں بھی بہت سارے باریکات اسرار ہیں، وہ جگہ جگہ انشاءاللہ بیان ہوگا. پھر مناسبت سے متعلق ایک نقطہ اور ایک بات یہ ہے کہ یہ مناسبت بیان کرنا کوئی بدعت نہیں ہے، جیسے کہ کچھ بے علم لوگ یا کم علم لوگ اپنی مجلوں میں یا اپنی بیانات میں اس پر رد کرتے ہیں. الناس اعداء لما جہلوا، انسان کو جس چیز کے متعلق علم نہ ہو بس اسی انسان کو عداوت ہوتی ہے، دشمنی ہوتا ہے. تو یہ چونکہ مناسبت کو بیان کرنا اور اس کو جاننا، اس کے لیے محنت چاہیے، محنت. ایسے سرسری نگاہوں سے یا سرسری تلاوت سے انسان کو سمجھ نہیں آتی، اس کے لیے محنت درکار ہے. اور پھر وہ لوگ بیان کر سکتے ہیں جو تفسیر میں مہارت رکھتے ہیں اور تفسیر ان کا ایک منہج ہے. جو لوگ صرف لفظی ترجمہ پڑھاتے ہیں اپنے مدارس میں 4 سال اور اسی کو قرآن کریم کا تفسیر نام دیتے ہیں، تو وہ لوگ اس چیز کو نہیں جان سکتے، اس لیے ان کو تکلیف ہے اس بات سے، تو رد لکھتے ہیں کہ یہ بدعت، کوئی بدعت نہیں۔ فہم اوتیہ رجل فی کتاب اللہ، یہ ایک فہم ہے کہ اللہ رب العزت جس کو اپنی کتاب کے متعلق دے دے، جیسے کہ علی بن ابی طالب سے کسی نے پوچھا کہ یا اللہ کے رسول نے کوئی ایسی خاص چیز آپ کو دی ہے جو بقیہ امت کو نہ دی ہو؟ تو علی بن ابی طالب کہنے لگا کہ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، کوئی ایسی چیز ہمیں اللہ کے رسول نے نہیں دی اپنے گھر والوں کو کہ جو بقیہ امت کو نہ دی ہو۔ پھر اس پوچھنے والا نے کہا، سائل نے، کہ آپ کے ہاتھ میں جو صحیفہ ہے اس کے اندر کیا لکھا ہو، اس میں کیا ہے؟ طالب نے بھی طالب کہنے لگے اس میں تو وہی عام باتیں جو قرآن حدیث میں ہے کہ اسیر کو آزاد کرنا ہے، اس کا فدیہ دینا ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ ہاں ایک چیز ہے، الا فہمن اوتیہ رجل فی کتاب اللہ، اللہ عز و جل کسی کو اپنی کتاب کے بارے میں کوئی خاص سمجھ دیتا ہے، وہ چیز ہمیں ملی ہے۔ علی بن ابی طالب اپنی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ اللہ نے مجھے قرآن کے بارے میں صحیح بصیرت دی ہوئی ہے، سمجھ دی ہوئی ہے، یہ اللہ نے دی ہے، لیکن اللہ کے رسول نے کوئی خاص چیز ہمیں نہیں دی کہ جو بقیہ امت کو نہ دی ہو۔ تو ایک فہم ہے اللہ رب العزت جس کو دے دے، اور پھر احادیث بھی پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ کے رسول ایک دن کہنے لگے، عدلت شہادت الزور بالاشراک باللہ، یہ جو جھوٹی گواہی ہے یہ شرک کے برابر ہے، جھوٹی شہادت یہ شرک باللہ کے برابر ہے۔ پھر آپ نے استدلال کیا قرآن کریم سے، فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، قرآن سے فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، اس آیت سے آپ نے استدلال کیا، اس کو دلالت الاقتران کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جب آپ حج کے موسم میں جب صفا پر چڑھتے ہیں تو آپ کہنے لگے کہ نبدأ بما بدأ اللہ به، ہم یہ فعل کا آغاز وہاں سے کرتے ہیں جہاں سے اللہ نے کیا ہے۔ اللہ نے کہاں سے کیا؟ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ سعی بین صفا اور مروہ کی ابتداء اللہ نے کہاں سے کیا ہے؟ صفا سے کیا ہے، تو ہم یہاں سے کرتے ہیں۔ تو اسی ثابت ہوا کہ مناسبت ہے، یہ جو ترتیب ہے آیت کے اندر ان الصفا والمروہ، اس میں مناسبت ہے، گہری مناسبت ہے، اللہ کے رسول سے یہ ثابت ہے۔ اب سورہ البقرہ کی کیا مناسبت ہے سورہ الفاتحہ سے؟ ہم نے کہا کہ پہلے بحث یہی ہے، بہت سارے مناسبت ہے، کئی وجوہات سے مناسبت ہے، آپ تھوڑا سا سوچیں تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ ایک تو آسان سے مناسبت یہ ہے کہ سورہ البقرہ میں اجمال ہے، اور سورہ الفاتحہ میں اجمال ہے، اور سورۃ البقرہ میں تفصیل ہے، اس میں ایک اجمالی بیان اور اسی بیان کی تفصیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں کیا ہے۔ یہ بالکل آسان سی مناسبت ہے، اور تھوڑا سا غور کرنے سے انسان کو سمجھ آتی ہے، اور یہ فصیح لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ پہلے اجمالی بات کرتے ہیں پھر اپنی اس بات کی تفصیل کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ بات جب مختصر ہو تو ذہن نشین ہوتی ہے، تو آپ اپنی گفتگو کے شروع میں اپنی اس تقریر کو چند ایک کلمات میں خلاصہ کر کے پیش کرتے ہیں، تو آپ کے مخاطبین کو، آپ کے سامعین کو وہ بات بالکل ذہن نشین ہوگی کہ آج کے اس بیان کا مقصد یہی ہے، پھر آپ اس کی تفصیل کریں گے تو ان لوگوں کو سمجھ آئے گی۔ تو اسی طرح یہی معاملہ سورہ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ میں ہے۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں اللہ عز و جل کی الوہیت کا تذکرہ تھا، الحمد للہ رب العالمین، اور سورہ البقرہ میں اس الوہیت کی تفصیل کو اللہ نے بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت الہ کس طرح ہے، اللہ نے اس کی تفصیل بیان کیا ہے۔ تیسری مناسبت، سورۃ البقرہ میں اللہ عز و جل نے اپنی ربوبیت کا تذکرہ کیا ہے، رب العالمین۔ اب سورۃ البقرہ میں اللہ نے اس تربیت کی مزید وضاحت کی ہے کہ اللہ نے تربیت کیسے کی ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تربیت میں بنیادی کام یہی ہے کہ اللہ نے تمہیں عدم سے وجود بخشا ہے، تمہارا وجود ہی نہیں تھا، اللہ نے تمہیں وجود دیا ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا ہے، والسماء بناء، آسمان کو تمہارے لیے سقف بنایا، چھت بنایا ہے، وانزل من السماء ماء، گھر بنانے کے بعد اللہ نے تمہاری رزق روزی کا بندوبست کیا، اوپر سے اللہ نے بارش نازل کیا ہے، اور زمین سے اللہ عز و جل نے فصل وغیرہ اگایا ہے اس کے ذریعے سے، تو یہ اس ربوبیت کا تذکرہ ہے، اس ربوبیت کی تفصیل ہے۔ تو سورہ الفاتحہ میں اللہ کی ربوبیت کا تذکرہ ہے، اور سورۃ البقرہ میں اس تربیت کی تفصیل کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ میں قیامت کا تذکرہ ہے، مالک یوم الدین، یوم الدین سے مراد یوم القیامت ہے۔ اور سورۃ البقرہ میں اللہ عز و جل نے شفاعت کا مسئلہ بیان کیا ہے، تو شفاعت اور قیامت میں گہرا تعلق ہے۔ سفارش کب ہوتی ہے؟ جب قیامت قائم ہوتی ہے۔ سفارش کون کرے گا؟ سفارش کس کے حق میں ہو سکتی ہے؟ اس کی تفصیل اللہ نے بیان کی ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنی، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ ولا یقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعہ، جو اللہ کی حساب و کتاب میں مجرم نکل آیا تو اس کے حق میں کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی اور کوئی چیز اس کو کام نہیں دے سکتی۔ سورہ البقرہ میں قیامت کا الفاتحہ میں قیامت کا تذکرہ، اور سورۃ البقرہ میں شفاعت کا تذکرہ۔ اسی طرح سورہ الفاتحہ میں اللہ عز و جل نے ایاک نعبدو کہہ کر کی عبادت مختصر طور پر اللہ نے بیان کیا ہے، یعنی عبادت کا اجمالی تذکرہ ہے، اور سورہ البقرہ میں اس عبادت کی تفصیل کو اللہ نے بیان کیا ہے کہ عبادت یہ کل اسلام کو شامل ہے۔ عبادت میں یہ ہے کہ نماز پڑھیں، عبادت میں یہ کہ آپ زکوٰۃ دے دیں، آخرت پر ایمان رکھیں، اللہ کے راستے میں جہاد کریں، اسلامی خلافت نافذ کریں، اسلامی حکومت قائم کریں، قصاص کا نظام ہو، روزے کا نظام ہو، حج، ان تمام چیزوں کا تذکرہ سورہ البقرہ کے اندر ہے۔ دیکھیں بالکل گہری مناسبت، وہاں بھی عبادت کا اجمالی تذکرہ اور سورۃ البقرہ میں اس عبادت کی تمام اقسام کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ اور اسی طرح سورہ البقرہ میں ہدایات کا تذکرہ ہے۔ ہدایت تو ہم نے مانگی ہے اللہ سے، اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کا مطالبہ کیا اللہ عز و جل سے، تو اللہ نے اس سوال کا جواب سورہ البقرہ میں دیا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدى للمتقین، ہدایت چاہتے ہو قرآن پڑھ لیا کرو۔ اسی طرح سورہ الفاتحہ کے اخیر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تین طرح کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، تین جماعتوں کا تذکرہ ہے۔ تو اللہ نے سورہ البقرہ کے شروع میں ان تین جماعتوں کی صفات کو تفصیلاً ذکر کیا ہے، جیسے چھ صفات صراط الذین انعمت علیہم کی ذکر ہے سورہ البقرہ کی ابتدا میں، اور دو صفات مغضوب کی ہے، اور پھر جو ہے نا 13 صفات ضالین کی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر تک، وہ بحث بھی آئے گی انشاءاللہ، بتلاؤں گا وہاں پہ۔ اور چوتھی بحث یا پانچویں بحث وہ ہے مقصد السورہ یا موضوع السورہ، اس سورت کا مقصد کیا ہے، سورت نے کون سا موضوع بیان کیا ہے۔ تو ہماری کچھ مشائخ جن شیوخ سے ہم نے تفسیر کا علم پڑھا ہے، ان میں سے کچھ کا موقف یہ ہے کہ سورہ البقرہ کا جو موضوع ہے وہ چار چیزیں ہیں، چار چیزیں، چار چیزوں سے بحث ہے، چار چیزوں کے متعلق بحث ہے سورہ البقرہ میں۔ پہلی چیز التوحید، پہلی چیز توحید ہے، التوحید۔ دوسری چیز الرسالہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت۔ اور تیسری چیز الجہاد، جہاد فی سبیل اللہ۔ اور چوتھی چیز الانفاق، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا۔ تو یہ مقصد السورہ ہے، چار۔ اب مطلب نہیں کہ صرف ان چار چیزوں سے ہی بحث ہے، نہیں، ان میں بحث کرتے ہوئے پھر بھی دوسری چیزوں کا تذکرہ ہے، لیکن جو عام بحث ہے اس سورت کی وہ یہی چار چیزیں ہیں، توحید پر، رسالت، جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ۔ اس لیے ہماری مشائخ اس سورت کو چار حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، سورت کو چار حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. پہلا جو حصہ ہے وہ پہلی آیت سے لے کر 96 نمبر آیت تک، 9-6. قل من کان عدو لجبریل، اس آیت تک، سورت کی شروع سے لے کر 96 نمبر آیت تک اس میں توحید کا بیان ہے. اور دوسرا حصہ 96 نمبر آیت سے لے کر 176 نمبر آیت تک، 176 نمبر آیت تک، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اس آیت تک. یہ دوسرا حصہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر تاکید کی گئی ہے اور آپ کی رسالت کا اثبات ہے. 96 نمبر آیت سے لے کر 176 نمبر آیت تک، 176. اور تیسرا حصہ 176 نمبر آیت سے لے کر 176، تو 176 سے لے کر 253 نمبر آیت تک، 253، یہاں تک جہاد فی سبیل اللہ کا تذکرہ ہے، جہاد کا تذکرہ ہے، قتال اور جہاد. اور پھر 253 سے لے کر سورت کے آخر تک انفاق، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے متعلق انفاق کا تذکرہ ہے. یہ بھی اچھا موقف ہے ان مشائخ کا، بات کی جلدی سمجھ آتی ہے. ان علماء کا موقف یہ ہے کہ یہ چار چیزیں جو ہے نا، ان سے بحث کرنا یہ سورہ البقرہ کا موضوع ہے. اور دوسرا کچھ اہل علم کا موقف یہ ہے کہ سورہ البقرہ کا جو موضوع ہے وہ ہے عرض الاسلام باجمعه، عرض الاسلام باجمعه من اوله الى آخره، کل اسلام کو پیش کرنا، کل اسلام کو پیش کرنا، یہ سورہ البقرہ کا موضوع ہے. یعنی سورہ البقرہ نے کل اسلام کو پیش کیا ہے. وہ کس طرح؟ یوں کہ اسلام چھ چیزوں سے مرکب ہے، اسلام چھ چیزوں سے مرکب ہے، ان میں سے ایک بات بھی بے فائدہ نہیں ہے، سب علمی باتیں ہیں. تو آپ کو ہم نے چونکہ عالم بنانا ہے اس لیے یہ بور نہ ہو جائے ان باتوں سے. ہاں، تو یہ اسلام چھ چیزوں سے مرکب ہے. پہلی چیز ایمانیات، ایمانیات، اس کو آپ عقائد بھی کہہ سکتے ہیں، ایمانیات. اسلام میں پہلی چیز ایمانیات ہے. دوسری چیز عبادات، جس کو اعمال بھی کہا جاتا ہے، عبادات جس کو اعمال بھی کہا جاتا ہے، یعنی اس کا دوسرا نام اعمال ہے. تیسری چیز اخلاقیات، اخلاقیات، الاخلاق اور اردو میں اخلاقیات. یہ تینوں جو چیزیں ہیں، ایمانیات، عبادات اور اخلاقیات، یہ انفرادی امور ہیں، یہ شخصی امور ہیں کہ کوئی شخص کسی بھی ٹائم میں ان سے جو ہے نا وہ بچ نہیں سکتا. ہمیشہ اور ہر حالت میں ان تین چیزوں کا خیال کرنے چاہیے. چوتھی چیز معاشرت ہے. معاشرت، معاشرت کا مطلب ہے مل جل کے زندگی گزارنا، مشترک زندگی گزارنا. پانچویں چیز معاملات ہے، بیع و شراء، خرید فروخت، لین دین. اس میں یہ نکاح، رشتہ قائم کرنا وغیرہ بھی داخل ہے. اور چھٹی چیز الخلافہ، اسلامی حکومت. یہ معاشرت، معاملات اور اسلامی خلافت، اس کا تعلق مسلمانوں کے اجتماع سے ہے، اجتماعی ذمہ داری ہے یہ مسلمانوں کی. اسلامی خلافت کی وجہ سے اللہ کی حدود نافذ ہوں گی اور اللہ رب العزت کی شریعت پر عمل ہوگا. کہ جو لوگ شریعت پر عمل کریں گی، اسلامی خلافت ان کی حمایت کرے گی، ان سے دفاع کرے گی. اور جو لوگ شریعت کی مخالفت کرتے ہیں ان کو دعوت دی جاتی ہے، اگر باز نہیں آتے تو ان کو سزا ملے گی۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ اعدام المفاسد، فساد بالکل ختم ہوگا یا کم از کم فساد میں کمی پیدا ہوگی۔ تو یہ چھ چیزیں ہیں۔ تو الحمدللہ سورہ البقرہ میں یہ چھ چیزوں کا تذکرہ ہے۔ اس میں ایمانیات کا بھی تذکرہ ہے، عبادات کا بھی تذکرہ ہے، اخلاقیات کا بھی تذکرہ ہے، اسی طرح معاملات کا بھی تذکرہ ہے، اسلامی خلافت کا بھی تذکرہ ہے، اور جو معاشرت ہے اس کا بھی تذکرہ ہے۔ تو کچھ اہل علم کا موقف یہ ہے کہ عرض الاسلام بھی اجمعی ہی، کل اسلام کو پیش کرنا یہ سورہ البقرہ کا موضوع ہے۔ تیسرا موقف کچھ محققین اہل علم کا ہے، وہ یہ ہے کہ سورہ البقرہ کا موضوع ایمان ہے، ایمان خصوصاً چار چیزوں پر ایمان: اللہ پر ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اور قرآن کریم پر ایمان، اور آخرت پر ایمان، اور اس کی طرف ترغیب، اور پھر اس ایمان کے فوائد، اور ایمان نہ لانے والوں کے نقصانات۔ یہ اس سورت کا موضوع ہے۔ یہ بھی اچھی بات ہے اور اچھا موقف ہے۔ چار چیزوں پر ایمان: اللہ پر ایمان، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، قرآن کریم پر ایمان، اور آخرت پر ایمان، اس کی طرف ترغیب اور اس کے فوائد، اور ایمان نہ لانے والوں کے نقصانات۔ تو قرآن کریم کی کئی ایک سورتیں ہیں جن کا موضوع صرف ایمان ہے، جیسے سورہ البقرہ ہے، اسی طرح سورۃ یونس ہے، اسی طرح سورۃ الشعراء ہے، اور سورۃ الف لام میم السجدہ ہے، سورۃ الحدید ہے۔ یہ کئی ایک سورتیں ہیں قرآن کریم میں جن کا موضوع صرف ایمان ہے، چونکہ ایمان ہی سب سے قیمتی چیز ہے، ایمان کے بغیر کامیابی نہیں ہے۔ تو سورہ البقرہ کا موضوع بھی ایمان ہے، اس لیے اس میں لا ریب فیہ سورت کے شروع میں ذکر ہوا ہے۔ اور پھر اس سورت میں لفظ ایمان کا 90 بار اللہ نے تذکرہ کیا ہے، 90 بار اللہ رب العزت نے لفظ ایمان کا ذکر کیا ہے۔ اس سورت کی شروع دیکھیں: الذین یؤمنون بالغیب والذین یؤمنون بما انزل الیک وبالآخرۃ ہم یوقنون ومن الناس من یقول آمنا باللہ اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون یا ایھا الذین آمنوا، بار بار کتب علیکم الصیام، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القتال، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا۔ یہ ایمان کا لفظ بار بار اللہ نے ذکر کیا۔ فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم، اور سورت کے آخر میں جا کر بھی اللہ نے فرمایا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ تو یہ ایمان سے اللہ نے سورت شروع کی ہے، اور ایمان پر اس کا خاتمہ اللہ نے خاتمہ بخشا ہے۔ تو ایمان کے اتنے کثرت سے اس کا ذکر ہونا اس سورت میں دلیل ہے کہ اس سورت کا موضوع ہی ایمان ہے۔ تو ایمان سے ہی اس سورت نے بحث کیا ہے، اور سورت کی موضوع کو معلوم کرنے کا بہترین طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ سورت کی ابتدائی آیات میں غور کریں اور پھر سورت کی آخری آیات میں غور کریں۔ تو جس چیز کا اول اور آخر میں تذکرہ ہو وہی اس سورت کا موضوع ہے، غالباً اصول یہی ہے قرآن کریم میں کہ وہی جو ہے نا موضوع ہے۔ تو صحیح ایمان اور شرعی ایمان کے متعلق اس سورت میں بحث ہے۔ اب ان تین موقف کو جاننے کا فائدہ یہ ہے کہ مثلاً آپ کبھی کہیں بیان کرنا چاہتے ہیں، تقریر کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو درس دینا چاہتے ہیں، مثلاً آپ چاہتے ہیں کہ توحید کے متعلق درس دے دیں، تو آپ کی اس تقریر میں جو سب سے آپ کی اہم بات ہوگی یوں ہوگی کہ دیکھیں ایمان اتنا اہم مسئلہ ہے، توحید اتنی اہم چیز ہے کہ سورۃ البقرہ کے جو چار موضوعات ہیں ان میں سے ایک موضوع توحید ہے، اللہ نے اس سورت کے اکثر حصے کو جو ہے نا وہ توحید پر بھی استعمال کیا ہے, لگایا ہے. یا رسالت پر آپ بات کرنا چاہتے ہیں پھر بھی یہی آپ دلیل پیش کر سکتے ہیں. آخرت پر, اسی طرح آپ کل اسلام کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں تو اس سورت کے موضوع کے متعلق آپ کو علم ہوگا تو آپ پیش کر سکتے ہیں. اسی طرح ایمان کی اہمیت کے بارے میں آپ بات کریں گے تو آپ کہیں گے کہ سورہ البقرہ کل ایمان کے متعلق ہے. پوری ایک سورت جو 22 سپارے پر مشتمل سورت ہے, اللہ نے صرف اس میں ایمان پر تاکید کیا ہے اور 90 بار اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے. سورت شعراء میں اللہ نے ایمان کا تذکرہ کیا ہے. تو اہل علم اور غیر اہل علم کے بیانات میں فرق یہی ہے کہ اہل علم کے اکثر استدلال قرآن سے ہوتا ہے, نایاب اور قیمتی باتیں ہوتی ہیں, اور عوام کے پاس معیار کیا ہے اچھی تقریر اور نادرست تقریر کی, بس وہ صرف خطیب کے لہجے کو دیکھتے ہیں. اگر بہت میٹھی میٹھی باتیں ہوں, میٹھا انداز ہو, میرے پیارے بھائیوں اور معزز ساتھیوں اور فلان چنان, تو لوگ بڑے دلچسپی لے لیں گے کہ بس ان کا بیان, ان کا درس کرایا کریں. ان کا درس بہت کم ہوتا ہے, ان کی باتیں بہت میٹھی ہوتی ہیں. اس حال میں کہ دیکھیں پوری بات میں کوئی ایک علمی بات نہیں ہوتی, نہ قرآن سے کوئی استدلال ہے, نہ حدیث سے کوئی استدلال ہے, نہ اس میں کوئی ایسی بات ہے جو آپ کے علم میں نہ ہو. تو معیار نہیں ہے لوگوں کے پاس صحیح عالم اور غیر عالم کے درمیان فرق کرنے کے لیے, اس لیے کہ عوام خود علم نہیں رکھتی. اور آپ علم سیکھیں گے تو آپ کو فرق ہوگا, آپ کے معیارات دوسرے لوگوں کے معیار سے فرق اس میں فرق ہوگا. اور آخری بحث وہ حاصل السورہ, اس میں صرف ہم ایک رکوع کا خلاصہ بتلائیں گے, ایک رکوع کا جو ہے نا وہ خلاصہ, ایک رکوع کا خلاصہ ہوگا تو بات زیادہ ذہن نشین ہوگی پھر اس کی تفسیر. تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ابتدائی 2 آیات میں قرآن کریم کی عظمت کو بیان کیا ہے, اس کی 3 صفات کو تذکرہ کرتے ہوئے. قرآن کی 3 صفات کو بیان کر کے اللہ نے قرآن کی عظمت کو ثابت کیا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین, یہ 2 آیات ہیں. 2 آیات میں اللہ نے قرآن کی 3 صفات کو بیان کر کے قرآن کی عظمت کو ثابت کیا ہے. 3 صفات کیا ہے, ایک تو الکتاب, یہ کامل کتاب ہے. دوسری صفت لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور تیسری صفت یہ ہدایت ہے, یہ ہدایت ہے. کن کے لیے؟ متقین کے لیے. متقین کون ہے؟ متقین کی 6 صفات کو اللہ نے بیان کیا ہے. قرآن سے مستفید ہونے والوں کی 6 صفات کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے. پہلی صفت التقویٰ, قرآن سے وہ لوگ مستفید ہوں گے جن میں تقویٰ ہوگا. دوسری صفت الایمان بالغیب, غیب پر ایمان رکھتے ہیں. تیسری صفت اقامت الصلاۃ, نماز پڑھتے ہیں. تیسری صفت, پہلی صفت تقویٰ, دوسری صفت ایمان بالغیب, اور تیسری صفت اقامت الصلاۃ. چوتھی صفت الانفاق, اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اور پانچویں صفت الایمان بالکتب والرسل, الایمان بالکتب کہیں کافی ہے, کہ بالکتاب والسنہ بھی کہہ سکتے ہیں, یا الایمان بالکتب المنزلہ بھی کہہ سکتے ہیں, اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان. اور چھٹی صفت الیقین, قرآن سے مستفید ہونے والوں کی 6ٹی صفت یہ کہ ان میں یقین ہوتا ہے. پھر ان 6 صفات کا اللہ نے 2 ثمرہ بتلایا ہے, 2 نتیجہ, 2 فائدہ. جس شخص میں 6 صفات ہو تو اس کو فائدہ کیا ہوگا؟ اس کو 2 فوائد ملیں گے. ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کو ہدایت ملے گی, کامل ہدایت ملے گی. جس شخص میں 6 صفت ہو اس کو کامل ہدایت ملے گی, اولئک علی ھدی من ربہم. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ملے گی اس کو, اولئک ھم المفلحون. اس کے بعد متقین کے جو دشمن ہے کافر کفار کے, اللہ عز و جل نے 2 صفات کا تذکرہ کیا ہے, 3 صفات کا. پہلی صفت الکفر عنادن، یہ ضد کی وجہ سے کافر بنتے ہیں، ضد کی وجہ سے الکفر عنادن، ضد اور عناد کی وجہ سے یہ کافر بنتے ہیں، جان بوجھ کر کافر ہوتے ہیں. دوسری صفت ان کو ڈرانا نہ ڈرانا دونوں برابر ہے، الانذار و عدم الانذار فی حقہم سواء، ڈرانا نہ ڈرانا ان کے حق میں برابر ہے، فائدہ کچھ نہیں ہوتا. اور تیسری صفت لا یمینون، یہ ایمان نہیں لاتے. متقین کے مقابل میں اللہ نے کفار کی تین صفات کا تذکرہ کیا ہے، عناد ضد، اور دوسری صفت ڈرانا نہ ڈرانا دونوں برابر، اور تیسری صفت لا یمینون ایمان نہیں رکھتے. تو یہ تین صفات کا پھر نقصان کیا ہوگا، اس کے نقصانات کو اللہ عز و جل نے دو بیان کیا ہے. پہلے نقصان تو دنیا میں ہی ہے کہ دنیا میں کیا ہوں گی، ہدایت سے محروم ہوں گے، ہدایت نہیں ملے گی ان کو، ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگائی جائے گی، ایمان نہیں لائیں گے، ایمان کی توفیق نہیں ملے گی. اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ آخرت میں سزا ملے گی، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب اللہ نے ان کے لیے تیار کیا ہے. تو ایک رکوع کا خلاصہ کیا ہوا، ایک رکوع میں اللہ عز و جل نے قرآن کریم کی تین صفات کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر اہل قرآن متقین کی چھ صفات کا اللہ نے تذکرہ کیا، چھ اور تین نو، اور پھر اللہ نے پھر اس کا دو نتیجہ بتلا دیا ہے، ثمرہ ہدایت اور فلاح. تو یہ کتنے بنے ہیں، گیارہ. اور پھر کفار کی تین صفات کا تذکرہ تو کتنا ہوا، چودہ. اور پھر ان کی دو سزاؤں کا تذکرہ تو کیا ہوا، کتنا ہوا، سولہ. تو سولہ چیزوں کا تذکرہ ہے اس سورہ البقرہ کی ابتدائی ایک رکوع میں. اس کی تفسیر الف لام میم ذالک الکتاب کل سے انشاءاللہ. سورت کی شروع میں باتیں زیادہ ہوتی ہے، پھر انشاءاللہ اس کے بعد مختصر بات ہوگی. وباللہ تعالیٰ التوفیق، وصلی اللہ وسلم.